بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، منظومة مريناي وكونك كوشة تاتو بيتي نمبر 5 وبيتي نمبر 6. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. إذن بيت ينبغي المتاجة هناك منظومة يتو ambayo tunaendelea nayo. Anasema rahimahullahu ta'ala: wa aqulu fil qur'ani, na nasema kuhusiana na Qur'ani, ma ja'at bihi ayatuhu, ma vile ambavyo ja'at bihi ayatuhu, zimekuja kwazo, zimekuja nazo aya zake. Ninasema kuhusiana na Qur'ani vile ambavyo zimekuja nazo aya zake, yani majaat bihi ayatuhu. Yani katika mtindo wa beti imefundisha kwa asili neno moja, yani nasudia kama ni sentensi moja. Inasema kuhusiana na Qur'ani, majaat bihi ayatuhu, vile zilivyokuja kuhusiana na hiyo Qur'ani aya zake. Majaat bihi, vile zilivyokuja bihi kuhusiana na hiyo Qur'ani ayatuhu, aya zake. Tuko sawa eh? Fahuwa alkarimu yumzalu, kwamba hiyo Qur'ani ni utukufu uliotelemishwa. Tarjama nakuja kuja kidogo. Ninasema kuhusiana na Qur'ani vile ambavyo zimekuja bihi kuhusiana na hiyo Qur'ani ayatuhu, aya zake. Yani zimekuja aya za Qur'ani kuielezea hiyo Qur'ani. Zimeelezea vipi? Kwamba hiyo Qur'ani ni utukufu uliotelemshwa. Fahuwa alkarimu limunzalu, kwani basi hiyo Qur'ani ni utukufu uliotelemshwa. Kwa maana kwamba anachokusudia Sheikh rahimahullahu ta'ala, anasema kuhusiana na Qur'ani, kuta Qur'ani kitu gani yeye anachozungumza sana Qur'ani, ni kama vile ambavyo zimekuja aya za Qur'ani kuizungumza hiyo Qur'ani. Aya zile zimekuja kusema hivi kwamba Qur'ani ni utukufu uliotelemshwa. Abu hivi ndio waqulu fil Qur'ani, ninasema kuhusiana na Qur'ani, ma ja'at bihi, vile zilivyokuja kuhusiana na hiyo Qur'ani, ayatuhu, aya zake. Fahuwa alkarimu almunzalu, kwamba hiyo Qur'ani ni utukufu uliotelemshwa. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo hapa anachotaka kusema yeye ni kuisifu kwamba Qur'ani haijaumbwa, imetelemshwa. Kwa sababu hivyo ndivyo aya za Qur'ani zilipokuja kuieleza Qur'ani, kwamba haijaumbwa. Na akasema waqulu fil Qur'an, nitasema kunako Qur'an, nikiuliza kuhusiana na Qur'an nitasema mimi ma ja'at bihi, kwa vile ambavyo zimekuja kuhusiana na hiyo Qur'ani ayatuhu, aya zake. Nitakasijibu mimi ni kama vile ambavyo zimekuja kuhusiana na hiyo Qur'ani aya zake. Kwa maana zimekuja aya zake kuhusiana na hiyo Qur'ani, zimekuja aya za Allah kuielezea hiyo Qur'ani, ndipo nitakamsimamia. Zimeeleza vipi hizo aya? Fa huwa al-karimu al-munzalu, kwamba hiyo Qur'ani ni utukufu ulioteremshwa. Mpaka sasa tuko pamoja? Sawa eh? Tayyib. Kwa hiyo anasema a'taqidu wa aqulu fil Qur'ani annahu munazzalun ghayru makhluqin. Nitasema na nitaitakidi kwenye Qur'ani kwamba hiyo imeteremshwa na haijaumbwa, kama jaa fi ayatin kathira, kama ilivyokuja katika aya nyingi. Tuko sawa eh? Au kama jaat ayatun kathira fi dhalik, kama zilivyokuja aya nyingi kuhusiana jambo hilo, kwamba Qur'ani si kiumbe, Qur'ani imeteremshwa, haijaumbwa. Ndio maana na makusudio ya hii beti. Sasa ni beti ya kimashairi, ndio maana ametanguliza baadhi ya maneno, ameachelewesha mengine kwa ajili ya kutafuta vina katika beti. Kwa hiyo maana wasomaji wa vitabu kama hivyo takiwa vizuri upate maelekezo ya kutosha. Tayib. Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i na maneno anasema nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamullah, tunaamini ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluqin. Tuko sawa eh? Haijaumbwa. Na hii ndio aqida waliokuwa nayo Ahlusunna, kwamba Qur'ani si kiumbe. Tunapoambiwa sema kuhusu na Qur'ani, utasema kama vile ambao zimekuja aya zilizokuja kuielezea hiyo Qur'ani kwamba ni utukufu tu ulioteremshwa, wala haijaumbwa. Qur'ani si kiumbe. Na katika hilo kuna maneno, yani aya zimekuja kueleza hivyo, kama alivyosema Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, majaat bihi ayatu, vile ambavyo zimekuja kuhusiana na kuielezea hiyo Qur'ani aya zake. Qur'ani inasemaje? Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tauba aya nambari 6 anasema hivi: wa in ahadun minal mushrikina stajara, na endapo yeyote katika washirikina atataka, atakuomba hifadhi, atakuomba ulinzi, faajiruhu, basi muhifadhi, basi mlinde, hatta yasmaa kalam Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah, mpaka ayasikie maneno ya Allah. Ni kuonyesha kwamba aya hii inaonyesha wazi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe, kwa sababu kuna watu wanasema Qur'ani ni kiumbe. Na waliteswa watu, al-Imam Ahmad kama sijakosea, aliteswa katika utawala wa Maimun, walimpiga mijeledi ya kutisha sana, wakamweka ndani kwa sababu ya kusema kwamba anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluqi, Qur'an ni maneno ya Allah hayajaumbwa. Hii ilikuwa ni kosa lake kubwa sana. Kwa kipindi chake aliteswa, na wakaletwa baadhi ya watu wakawa wanateswa wenye msimamo kama al-Imam Ahmad, wakawa wanateswa na kupigwa. Alipigwa mchana mbele za watu mijeledi 100, watu wamekusanyika, amelazwa chini mijeledi 100, kwa sababu kwa amesema Qur'an si kiumbe. Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utakuta hata baadhi ya wanawachuoni wa kipindi kile walijaribu kutumia falsafa za kuepukana adhabu ile, kwa sababu adhabu ilikuwa kali, na ukisema Qur'ani imeumbwa ni kufuru. Na walikuwa wanaitwa wanauliza, "Je, unasema kusema Qur'ani?" Kwa lazima atetee kusema ima kufuru. Ilikuwa ni mtihani katika kipindi kile. Ndio mmoja wa wanawachuoni akasema kwamba mimi ninalitakidi mimi kwamba hivi vinne vimeumbwa. Kasema hivyo hivyo, wale makafiri wakapiga hesabu na kusudia mna wakajua na kusudia vitabu vinne: Qur'ani, Taurati, Zaburi na Injili. Akamwambia, wewe tuna shida na wewe, kumbe alikusudia hivi vinne, maana yake vidole vinne, hiki hiki hiki na hiki ndio ngoe. Alijitoa tu kwenye kesi. Kwa hiyo hii ndio itikadi waliokuwa nayo as-salaf, kama Qur'ani ni maneno ya Allah, imeteremshwa na haijaumbwa. Na amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala akieleza kwamba Qur'ani hajaumba bali ameteremsha, ni maneno yake, anasema tabarakalladhi nazzala al-furqana, ametakasika yule ambaye aliyeteremsha al-furqan. Al-furqan katika majina ya Qur'an, nazzala al-furqana, ameteremsha Furqan ala abdihi, kumteremshia mja wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فهذه الأدلة صريحة أن كلام الله تعالى صفة من صفاته وصفات ربنا جل وعلا غير مخلوق أو غير مخلوقة. الدليل هذه تزداد زكوازي زينيزا يقوم بقرآن لمنين يا الله سبحانه وتعالى نني صفة كصفة ذاك الله سبحانه وتعالى. Na sifa za Mola wetu haziumbwi, sio kiumbe. Wa ala hadha, na juu ya jambo hili ndio kuna ijma'u salafi salih, kuna makubaliano ya wema waliotangulia wote, hakuna hata mmoja anayesema Qur'ani ni kiumbe. As-salafu salih wema waliotangulia wote wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, ni Qur'ani imeteremshwa, na Qur'ani haijaumbwa, si kiumbe Qur'ani. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa min al-iman billahi wa kutubi wal-iman, anasema wa min al-iman billahi wa kutubi, na katika mambo ambayo yanahusiana na kumwamini Allah na kuamini vitabu vyake, katika mambo yanahusiana na imani hiyo, al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghayru makhluqin minhu bada'a wa ilayhi yaud. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na katika imani ya kumwamini inayofungamana na kumwamini Allah na kuamini vitabu vyake, ni kuamini imani ya kuamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa na haijaumbwa, kwake yeye imeanza na kwake yeye itarudi, haijaumbwa Qur'ani. Hivi ndivyo wanavyosema wanaochuoni wa salaf kwamba Qur'ani si kiumbe. Mshielewe eh? Na Qur'ani si nini? Si kiumbe. Wa anna Allah takallama bihi haqiqa, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza maneno hayo ule uzungumzaji wa kiuhakika. Na ukisema Qur'ani tunakusudia Qur'ani yoyote ile, si kiumbe. Qur'ani yoyote ni maneno ya Allah imeteremshwa. Ima Qur'ani hiyo itaandikwa kwenye ufuta, itakuwa ni maneno ya Allah. Ima itakuwa imeandikwa kwenye msahafu, itakuwa ni maneno ya Allah. Ima itakuwa imeandikwa Qur'ani hiyo katika mbao, itakuwa ni maneno ya Allah. Ima itakuwa katika lauhu mahfuz, pia itakuwa ni maneno ya Allah. Popote zakapokuwa anna al-Qur'an, na'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah. Tunaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Si kama alivyosema Yahya al-Hajuri kwamba Qur'ani maneno ya Allah ni ile ambayo ipo kwenye msahafu. Sio hivi, bali Qur'ani pote takapokuwa basi ni maneno ya Allah. Hiki ni kitabu chake kinaitwa Mabadi'ul Mufida, taalifu Abu Abi Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri. Ana maneno ameyataja akisema kwamba Qur'ani iliyokuwa kwenye msahafu ndiyo maneno ya Allah. Ukisoma katika hii Mabadi'ul Mufida, anaulizwa swali, anasema hivi, anauliza swali, madha ta fa idha qila lak, utakapoambiwa, madha ta'taqidu, kitu gani unaitakidi, fil Qur'ani al-Karim, kuhusiana na Qur'ani tukufu, alladhi fil mushafi, ambayo ipo kwenye msafu. Naelewa kweli? Ameweka nini? Qayyim, kwa misingi ya kifiki kuyudi zinazingatiwa. Kama unasemaje kuhusiana na Qur'ani ambayo ipo kwenye msahafu? Faqul, basi sema, atatidu annahu kalamu Allahi azza wa jalla. Sema kwamba ninaitakidi annahu kalamu Allahi azza wa jalla, kwamba hiyo Qur'ani iliyoko kwenye msahafu ni maneno ya Allah. Na hii si sawa. Sawa ni kwamba Qur'ani iandikwe kwenye mbao, Qur'ani iandikwe kwenye ukuta, Qur'ani uandikiwe kwa mkono wako kwenye karatasi, Qur'ani uiandike kwenye Qur'an kwenye msahafu. Popote utakapokuwa, Qur'ani ni maneno ya Allah na haijawa kiumbe, bila kuweka kaidi ya aina yoyote. Fahimtum? Tayyib. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala aliizungumza hiyo Qur'ani kwa uhakika, yani uzungumzaji wa uhakika, si kama ni majazi, la, bali hakika, uhakika kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala aliongea, wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hakika hii Qur'ani ambayo ameteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa kalamu Allah hakika, hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yake hakika, la kalama ghairihi, si maneno ya sifu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko sawa eh? Si maneno ya sifu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yapo katika al-wasitiyya. Tayyib, wa ahlul bid'ah min jahmiyya wa mu'tazila wa ashaira, watu wa bid'ah katika jahmiyya, makundi yaliyopotea jahmiyya na mu'tazila na ashaira, yakuluna, wanasema Al-Qur'anu makhluqun. Qur'ani ni kiumbe kimeumbwa. Jahmiya, Mu'tazila na Ash'ariyya. Hawa wanasema Qur'ani imeumbwa. Na watu ambao walikumbana nao katika zama za Imam Ahmad walikuwa ni Mu'tazila. Katika utawala wa Maimun. Ndio walikuwa wanaitakidi kwamba Qur'ani ni nini? Imeumbwa. قال شيخنا رحمه الله انا سمع شيخويت الله امرئم ان فلسفه اصحاب الكلام هي التي انا سمع حقيقه فلسفه ذوات ومنن ذو ambao ابعدتهم ها انا سمع ابعدتهم ذو زلزوهك واو مبالي ابعدتهم ndizo zilizoweka wao mbali an kitabillahi ta'ala wa an sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndizo ambazo zinaweka wao mbali na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa illa fal qur'anu sifatun min sifati subhanahu, na kama sio hivyo basi qur'ani ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi hadithi, kama katika hadithi Allah aliposema a'udhu bi, katika hadithi mtume aliposema a'udhu bi kalimati llahi tamma, najikinga kwa kutumia maneno ya Allah. Mtume anasema hivyo mtume wa Qur'an, najikinga kwa kutumia maneno ya Allah tamma aliyotumia, min sharri ma khalaq, kutokana shari alichokiumba, wal isti'adatu bil makhluqi, na kutaka kinga kwa kiumbe, la tajuzu, jambo halifai. Tuko sawa eh? Leo kama Qur'an ingekuwa ni kiumbe, basi kujikutaka kinga kwa kutumia kiumbe ni jambo lisilofaa. Fahadha dalilun, basi hadithi hii ya mtume ni dalili ya wazi, ala annaha sifatun min sifati Allah ta'ala, ya kwamba hiyo Qur'an ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن ابي داود في الحائيه نعم اسمع ابن ابي داود في الحائيه كتب الحائيه السجستاني يسمع هيفي وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وابصر حمدت بيتيو نبيتيتا ولكيسوما تتبوكوجا katika hiyo manzuma باذن الله سبحانه وتعالى na ipo katika vitabu vyenu. Anasema Sheikh رحمه الله تعالى ابن تيميه واقول قال الله جل جلاله, na nasema itikadi yangu mimi, amesema Allah jalla jalalu, uliyetukuka utukufu wake. Wa aqulu, na nasema qala Allah, amesema Allah jalla jalaluhu, uliyetukuka utukufu wake. Allah ndo amesema uliyetukuka utukufu wake. Wal mustafa alhadi, na amesema mustafa aliyeteuliwa, al mustafa kwa maana aliyeteuliwa, Al-Hadi mwenye kuongoza, anayekusudiwa hapo ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana kwamba atakapoambia usana Qur'ani atasema kwamba Allah amesema hivi na mtume kasema kadha, kuhusiana na sifa za Allah, kuhusiana Qur'ani yenyewe, Allah amesema hivi na mtume kasema hivi. Wala ata'awwanu, wala sibadilishi maana. Allah, unajua Allah amesema hivi lakini alikuwa anakusudia kitu kingine. La, sio katika manhaji yetu. Manhaji yetu chukua dhahiri ilipokuja, chukua dhahiri ilipokuja. Atawili maana yake ni sarfu al-kalami an dhahirihi ila ma'na majruhi ila ma'na marjuhi. Tu sawa eh? Fa in kana bidalilin wa illa fa huwa batilun madhmumi. Anasema kufanya ta'wil ni kuyabadilisha maneno, kuyatoa katika udhahiri wake, kuyapeleka katika maana ambayo ndio watu fulani wameitilia nguvu maana hiyo. Fa in kana bidalilin, basi itakapokuwa maneno hayo yamefungamanishwa kwa dalili yatakuwa ni haki. Wa illa, na kama haipo kwa dalili, fa huwa batilun madhmum, itakuwa ni batili iliyokimiwa. Kwa min aqidati ahli sunnati wal jamaa an akhudhu bima jaa fi alqur'ani wa sunnah, katika itikadi walizokuwa nazo Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuchukua yale yaliyokuwa kwenye Qur'ani na Sunna, fa aqidatuhum ma'khudhatun min al-kitabi wa sunnah, kwa sababu itikadi yao imechukuliwa kutoka kwenye kitabu na sunna. Allah amesema basi bakia hapa, usitaki kuleta maana ya za kwako wewe. Kwa mfano sisi tunasema kwamba Allah ana mikono, si ndio? Allah ana mikono. Ushahidi Allah anamwambia Iblis, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kitu gani kimekukaa kimekuzuia usisujudie kitu ambacho nimekiumba kwa mikono yangu? Allah anasema hivyo, wewe amini hivyo, usitafsiri maana nyingine, kwa sababu Allah hawezi kukuadhibu kwa sababu eti ulielewa Qur'ani kwa vile alikutamka. Hawezi Allah kutumia neno kwenye Qur'ani ambalo ukiliamini unakuwa kafiri. Haiwezekani. Haiwezekani Allah akatumia neno kwenye Qur'ani ukiliamini wewe unakuwa kafiri. Haiwezekani. Na wewe ukisema tumaniko tunamfanisha Allah na viumbe. Kwa mfano ukisema kwamba Allah anasikia, asikia nasikia. Anasikia kwa nini viumbe hawasikii? Sasa so, ukisema hivi maanisha kwamba Allah amemfanisha na kiumbe? La, sio maana yake. Kama hivyo basi Allah atakuwa vipi sasa? Sababu Allah tukisema Allah anaona. Sivyo sisi tunaona? Sio unaona shehe? Mimi naona. Allah anaona. Hasa ukisema hivyo kwamba anakuja Allah na viumbe, sio maana yake bwana. Hatukusudi kuona huku. Ni kuona ambapo kunaendana na utukufu wake. Na maana za aya hizi tunazirejesha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kusikiliza beti kwamba aya zote takam beti unapatiwa jamii wa ayati sifati dhuha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nusalih. Kama tulivyoona kwamba wapi unazirejesha maana yake. Wewe amini kama zilivyo, je, maana unarejesha wapi? Utaacha tutakuja kusoma katika beti inayofuatia. Kwa hiyo katika itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuamini kwenye Qur'ani kwa vile ilivyokuja wanaiamini. Qala ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Usizushe mambo. Allah ameteremsha hivi, fuata vile vile kama ilivyokuja. Tuko sawa eh? Wa min aqidati ahli sunnati wal jamaa, na katika itikadi walizokuwa nazo ahli sunnati wal jamaa, taqdimul kitabi wa sunnati ala al-ara, ni kutanguliza kitabu na sunna kuviweka mbele kuliko rai za watu. Wale huja kutoa rai zao, pia atazungumza rai yake, atasema rai yake, atasema rai yake, lakini tuangalia, ndio hii ni rai yako, Qur'ani yasema vipi, sunna yasema vipi. Inapopatikana aya kwenye Qur'ani au sunna ya Mtume SAW, basi hakuna sana unajua hapa, lakini yeye ametoa rai nzuri, hakuna. Qur'ani itatangulizwa, rai itakuwa kutanguliza kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anaweza kwambia bwana, mbona ibada haijathibiti? Unajua, lakini sisi hapa tumeona vizuri, kwa sababu kwanza tunafanya hivi, alafu pia pili tunajaribu kuwafusanya watu, tunajaribu sana Uislamu, tatu hizi ni rai sasa. Lakini je, Qur'ani yasemaje? Qur'ani kikataa, basi tunaacha. Qur'ani itakuwa mbele, rai zao zitakaa nyuma, hata kama kwa moja tunaona kwamba ni nzuri. Haimjo? Kwa hiyo kwa hiyo kutanguliza Qur'ani na Sunna, hii zitakuwa ni mbele, ala al-ara'i wal aqwali wa ghairihima, juu ya rai na kauli mbalimbali na visivyokuwa hivyo. Amma ahlul ahwa'i, watu wa matamanio, fayuqaddimuna ara'ahum, wanatanguliza rai zao, wa usulahum al-fasida, na misingi yao mibovu ndio wanaitanguliza. Rai ina nguvu kuliko kwa kitabu na Sunna. Unaweza ukawalingania bwana, hii njia si sawa, Allah anasema hivi, Mtume anasema hivi, naye anasema hivi, lakini anakaa lakini mbona tunachofanya pale ni kizuri, mbona pale tunafanya hivi sahihi rai sisi? Kwa hiyo bwana anasema, bwana Allah mwenyewe atajua, anaifanya rai yake juu, anaacha aya za Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sisi katika misingi hiyo, kwa watu wa bid'a wao ndio wana misingi ya kutanguliza rai zao. Anaweza akasoma aya akatafsiri kwa anavyoona yeye, tafsiri ambayo maswahaba pia hawajui. Utamta amesoma aya na kutafsiri nyuki dume, nyuki jike, anapenda jua, anapiga mbawa zake, unapatikana upepo, hey, nyuki huyu. Sasa hii tafsiri, mbona Abubakar hajui? Mbona Umar hajui? mbona Uthmani hawajui, mbona masahaba hawajui? Nasema hii ni rai yake, yeye kaona hivyo, kwamba tafsiri ya aini hivi rai yake. Sisi tunaachana na rai yake, tunatanguliza kitabu na sunna. Hii tafsiri haipo. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hivyo ndivyo ambavyo walivyokuwa watu wa bid'a, wanatanguliza rai na misingi yao ala kitabu na sunna, wanaifanya kuwa ndio juu kuliko kitabu na sunna. Sasa kwambia bwana Mtume sasa amekuja hadithi ametaja al-Hafidh bin Hajar katika Bulugh al-Marami na kitabu kingine ametaja kwamba mtu mmoja alimuuliza baba yake sahaba kwamba umeswali nyuma ya Abu Bakar na Uthman na Ali, je, walikuwa wakikunuti salatu al-fajr? Yule akamjibu akamwambia ai ya bunai, sema ya bunai ai, e baba yangu, mwanangu, huu ni uzushi. Hadithi sasa unawasomea hadithi na kwambia lakini unajua lakini wanaangalia rai zao, sasa hawaachi haya mazoea ya matamanio, hizi tutawafanya vipi sasa? Tuko sawa hapo eh? Naam. Kwa wala ataawalu, unaposoma aya za Allah usizibadilishe maana ukapeleka maana nyingine, si hata misingi yetu sisi. Misingi yetu amini Qur'ani kama ilivyokuja, kama zilivyokuja aya zake. Tuko sawa eh? Kwa maana kwamba walayata anakusudia shekhe wala yataawalu al-Qur'an wa sunnata ila ghairi zahirihima, abadilishi atolee maelezo ya Qur'an na sunna kuelekeza kinyume na vile vinavyokusudia Qur'an na sunna. Idhan al-wajib al-aqdu bidhahir, kilichokuwa wajib ni kuchukua dhahiri ya kitabu kama kilivyokuja. Wa kad sarat ta'wilu al-batil aslan min usul al-batil, na imekuwa kutolea maelezo kufafanua Qur'ani batil imekuwa ni misingi katika misingi yote batil. Nani atasoma aya mpaka tafsiri hiyo kidume hiyo kigadha, tafsiri kinyume kabisa alikuwa masahaba mtume sasa. Alafu ndo kesikiza ana elimu kweli kweli. Ana elimu. Amesoma kweli kweli. Lala. Kufanya kwake taawili katika aya ndio hivi kwamba hajui kitu. Kwa hakuna masala ya kufanya taawili katika katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.